kierowców. Dla wszystkich, którzy szukają polskich smaków, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Żegnamy reklamy. Minęła szósta, tu Polskie Radio Program Trzeci. Krystian Hanke, dzień dobry. Mówię Państwu w czwartek, 9 sierpnia. I zaczynamy audycję poranną, oczywiście od serwisu. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Sensacja i wielka radość Polaków w Berlinie. Mamy złoto w pchnięciu kulą pani. Monitorujemy sytuację, informują polskie sieci elektroenergetyczne i zapewniają, że nie będzie problemów z dostawami prądu z powodu upałów. Izraelskie naloty na Strefę Gazy, są zabici i ranni. Tego medalu niewielu się spodziewało. Paulina Guba wywalczyła złoto w pchnięciu kulą podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Berlinie. Polka uzyskała 19 metrów i 33 centymetry. Dla 27-letniej Polki to pierwszy w karierze tytuł mistrzowski. Wywalczyła go pchnięciem w ostatniej próbie, pokonując faworytkę, Niemkę Christine Schwanitz. Ja już widziałam, że ona jest trochę zdenerwowana, bo to było widać po niej. No i co, ja po prostu weszłam, rozluźniłam się, bo miałam pierwsze te pchnięcia takie byle jakie, pchałam samo powietrze na 18 metrów. A tu w tym ostatnim stwierdziłam, że już nie mam nic do stracenia, wejdę, może pchnę ciut dalej, ale nie wiedziałam, że wygram się z Europy. Po igrzyskach w Rio w 2016 roku Paulina Guba zastanawiała się, czy nie zakończyć kariery. Do jej kontynuowania namówił ją trener. Dodajmy, że druga z Polek, Klaudia Kardasz, wywalczyła wieczorem czwarte miejsce. W sumie Polacy w Berlinie zdobyli już 5 medali, 3 złote i 2 srebrne. Nie ma i na razie nic nie wskazuje na to, żeby były problemy z dostawami prądu, zapewniają polskie sieci elektroenergetyczne. Z powodu upałów częściej używamy klimatyzacji. Wysokie temperatury wpływają też na elektrownie chłodzone wodą z rzek i jezior, ale prezes PSE Eryk Kłosowski uspokaja. Na szczęście z naszych krótkoterminowych analiz wystarczalności wytwórczej wynika, że zagrożenia dla bilansu energetycznego kraju w sierpniu bieżącego roku nie ma. Wiceminister energii Tadeusz Skobel dodaje, że cały czas sprawdzane i obserwowane są sieci energetyczne. Są nawet przerywane te zabiegi konserwacyjne po to, by przejść ten okres trudny czasu, by dotrwać do momentu, kiedy będą już warunki atmosferyczne inne. Po stronie również wytwórców było zorganizowane spotkanie, jest na bieżąco monitorowana sytuacja w zakresie mocy wytwórczych. Poważna sytuacja była w 2015 roku. Wtedy pierwszy raz od lat 80. obowiązywał 20 stopień zasilania, który pozwalał na ograniczenie dostaw energii elektrycznej. Śnięte ryby w warmińsko-mazurskich jeziorach i także w tym przypadku winna jest wysoka temperatura, która nagrzewa wodę. A w niektórych miejscach ma ona nawet 27 stopni. O tym, jakie to powoduje problemy dla zwierząt, Izabela Woźniak. Ile stopni ma ta woda? Pewnie ze 30 parę. Ludzie się kąpią, bo ludzie lubią taką ciepłą wodę. Natomiast nie ryba. Ryba czuje się tak nie jak ryba w wodzie. W niektórych zbiornikach na Warmii i Mazurach, na przykład w jeziorze Łaśniady, tam znaleziono wiele martwych ryb. Dosyć spore ilości. Michał Kontraktowicz z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie. Szacuje się, że 70% dwuletnich sielaw w jednym ze zbiorników, tam są takie dwa przegłębienia. Kwestia jest taka, że większość naszych gatunków ryb, one nie są przyzwyczajone do tego, żeby woda była zbyt ciepła. Krzysztof Jażdżewski, zastępca głównego lekarza weterynarii. Poza tym musimy za każdym razem pamiętać, że im bardziej ciepła woda, tym mniej tlenu w tej wodzie. I one bardzo często ulegają przy tego typu temperaturach, przy zbiornikach mniejszych, ulegają przyduszeniu i rzeczywiście wtedy to śnięcie następuje. Śniętych ryb, dodajmy, pod żadnym pozorem nie wolno jeść, bo grozi to poważnym zatruciem. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. 3 osoby, w tym kobieta w ciąży i jej półroczna córka, zginęły w izraelskich nalotach na Strefę Gazy. Władze Izraela informują, że atak jest odwetem za nalot rakietowy Hamasu na miasto Sderot, a celem były obiekty terrorystyczne w Strefie Gazy. ONZ potępiła ostrzał przeprowadzony przez Hamas, ale obie strony wezwała do zakończenia walk. Od marca w wyniku starć wzdłuż granicy Gazy zginęło co najmniej 163 Palestyńczyków. Stan więzionego w Rosji ukraińskiego reżysera Wehe Sencowa jest bardzo zły. Informuje o tym rodzina, która jest w kontakcie z artystą. Sencow od ponad 80 dni prowadzi protest głodowy w rosyjskim Łagrze, gdzie odbywa karę 20 lat pozbawienia wolności. Z Kijowa Paweł Buszko. List kuzynce Ołecha Sencowa Natalii Kapłan przekazał adwokat ukraińskiego reżysera. Jak oceniła adresatkę listu, wynika z niego, że stan Ołecha Sencowa jest katastrofalnie zły. Więziony w Rosji ukraiński artysta napisał, że praktycznie nie wstaje już z łóżka i czuje, że zbliża się do śmierci. Sencow informuje też, że władze kolonii karnej przestały mu przekazywać listy. Niedawno adwokat reżysera Dmitrij Dinze poinformował, że u Sencowa postępuje anemia i ma on bardzo niski puls. Ołecha Sencowa rosyjskie władze aresztowały w 2014 roku na Krymie i skazały za rzekomy terroryzm. Więziony w Łagrze na Syberii, Sencow od połowy maja prowadzi protest głodowy. Domaga się uwolnienia ponad 60 Ukraińców więzionych w Rosji z powodów politycznych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sponsorem programu jest producent leku przeciwbólowego APAP Extra. No więc teraz informacje o pogodzie, które też są bardzo ważne. W takim dniu jak dziś, kiedy znów ma paść jakiś rekord ciepła, to zacznijmy od temperatur. Temperatura maksymalna od 28-30 stopni na krańcach wschodnich i północno-wschodnich oraz na Pogórzu Karpackim. To jest maksymalna, ale minimalna, bo tak naprawdę 33 stopnie w centrum, do 35 na zachodzie. Chłodniej na wybrzeżu, tam będzie lekki oddech od 23 do 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany będzie wiał z południowego wschodu, tylko na Pomorzu Zachodnim i na wybrzeżu północno-wschodnim. Ciśnienie 1004 hektopaskale. No i teraz tak, w zachodniej połowie kraju i w Karpatach może się zachmurzyć, miejscami przelotnie popadać deszcz i zagrzmieć. Burze mogą być z gradem. Na pozostałym obszarze słońce, słońce, słońce i tylko cienia szukać będziemy. Sponsorem programu jest producent leku przeciwbólowego APAP Extra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ważna i dobra informacja dla każdego, kto chce wesprzeć swoją pamięć. Nowość w aptekach Axobrex Plus. Powtarzam, Axobrex Plus. Suplement diety Axobrex Plus zawiera cytykolinę oraz cynk, który pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja i uwaga. Skoncentruj się i zapamiętaj. Pamięć z Axobrex Plus. Zapytaj w aptece o nowość. Axobrex Plus. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. In a cocktail bar. słuchacz usilnie prosi o sarenkę. Może się uda, zobaczymy jeszcze. Nie obiecujemy oczywiście. Pan Stefan, pozdrawiamy oczywiście wszystkich, ale zwłaszcza mieszkańców Mielca. Nie byłem, nie wiem, nie znam się, ale chyba ładny. Natomiast rzeczywiście ta wystarczalność wytwórcza, o której już była mowa, pozwoli nam być razem do godziny 9. Mam nadzieję, że spożytkujemy tę wytwórczość razem. O czym dziś w audycji, to powiemy za chwilę. Ja tylko powiem, że jest 12 minut po godzinie 6. I o tym, że to 71335 to jest nasz numer SMS, a ranek@polskieradio.pl to nasz adres e-mailowy. Mówię tak trochę może nieskładnie, a może po prostu wolno, bo w te upały wszystko jakoś tak wolniej. No to psy szczekają, wiadomo co idzie dalej. Jane's Addiction na dobry początek dnia. Addiction. W audycji porannej oczywiście będziemy wspominać wczorajsze niesamowite, kolejne niesamowite wydarzenia na Mistrzostwach Europy w Berlinie. No tym w studiu po godzinie 7.30, naszym studiu mistrzostw. A co poza tym? Zapraszamy do Trójki. Zawsze co jakiś czas dochodzą informacje, że od kolejnego terminu palacze będą mieli coraz mniejszy wybór za coraz większe pieniądze, innymi słowy coraz trudniejsze życie. No i dobrze, ktoś powie, ktoś kto kieruje się zdrowym rozsądkiem w życiu i chce zdrowego trybu. No dobrze, ale tak naprawdę to czy rzeczywiście mniej palimy? Jeśli sobie pomyślimy jeszcze o latach 90. w Polsce, to wszyscy palili papierosy pod wszystkimi budynkami, biurami, uczelniami, szkołami, w środkach komunikacji miejskich i w samolotach. Były kina, w których również można było palić papierosy. czy mniej palimy. O tym dziś porozmawiamy i czym papierosy zastąpiono. Bo czasem wydaje się, że chodzi o po prostu trzymanie czegoś w ręku, lizak, może wykałaczka. O, porucznik Colombo miał swój sposób przecież też. Społeczeństwo ruszyło do siłowni, zaczęło biegać i troszkę się zmieniło nam życie. I bardzo dobrze. Z tymi siłowniami może przesadzam, ale najpierw na pewno niektórzy zrobili masę. A jak jest masa? Jeżeli mamy masę i mamy objętość, możemy policzyć gęstość. Mając gęstość, możemy stwierdzić, czy to coś to jest ciało stałe, czy to coś jest częściowo ciałem stałym, a częściowo nie, czy to coś jest w całości nie ciałem stałym. I temu przyjrzymy się po siódmej. Doktor Tomasz Rożek będzie znów gotów odpowiedzieć na trudne pytanie. Masa, masa. No tak, oczywiście, masa tematów dziś. I pojawi się też takie piękne słowo. Ja nawet nie potrafię go powtórzyć. W tej chwili, jak jeżdżę po lesie, to mi się przypomina właśnie to, jak słyszałam ten tent, prawda, że piękne? Ten tent pojawi się po godzinie 9 za sprawą Sylwii Hej, która opowie, dokąd jedzie i na czym jedzie, ale to już chyba wszystko jest jasne. Pojawią się też urywki z kalendarza, to przed godziną 7. Do czego dziś zajrzymy? Ach, zmiany. Zmieniono nazwy 120 polskich miejscowości, na przykład wieś o pięknej nazwie Mordownia zamieniono na Spokojną, a po 4 latach Spokojna znów była Mordownią. No i tak to trzeba było mapy zmieniać i wszystko trzeba było zmieniać. O tym wszystkim opowiemy. ranek@polskieradio.pl albo 71335. To są nasze adres mailowy i numer SMS, czyli kontakt, sposoby kontaktu pisemnego. Można też dzwonić 22 i 7 trójek. A to jest przepiękna piosenka wykorzystana w pierwszej serii który ma mieć ciąg dalszy. Did you ever want it? Did you want it back? Oh my, tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride. Running through my veins, bleeding, I'm bleeding. My cold little heart, oh, I can't stand myself. And I know. Michael Kiwanuka. Piosenka oczywiście rozpoczynała pierwszy sezon serialu Wielkie Kłamstewka. Podobno ma być sezon drugi i chyba to już nawet prace są dość zaawansowane, ale nie o tym my dziś. Zapraszamy do Trójki. Dla niektórych są symbolem dorosłości, prestiżu, roku, nawet przez dziesięciolecia towarzyszyły też bohaterom wielkiego ekranu. Mowa o papierosach. 1 stycznia 2020 roku w Unii Europejskiej wejdzie w życie dyrektywa tytoniowa. Znikną ze sklepów popularne mentole, inne papierosy smakowe również. Nie będziemy też mogli zaopatrzyć się w tytoń cięty zapachowy do samodzielnego skręcania. Papierosy są już dziś elementem wspomnień i no, czasami też nostalgii minionych czasów, tak twierdzi dr Michał Lutostański, socjolog. Do you smoke? Only when I drink coffee. Coffee and Cigarettes z Jimmy Jarmusza, gdzie pamiętam, jak byłem w liceum i wszyscy oglądali ten film i wszyscy wtedy na chwilę zaczęli palić, bo nie dało się oglądać tego filmu nie pijąc kawy i nie paląc przy tym papierosa. Kiedyś chwaliliśmy się, że palimy, a dzisiaj? Czasem wstyd się przyznać do tego, że palimy, tak samo jak wstyd się przyznać, że nie chodzimy na siłownię. Ważniejsza jest dieta, czy basen, czy jazda na rowerze niż palenie, które już się stało takim elementem trochę bardziej obciachu niż rzeczywiście dobrego stylu. Czy palenie papierosów jest dzisiaj jeszcze modne? Nie. A jak będziesz duży, to będziesz palił papierosy? Tak. O nie, Mateusz. O nie. W pewnym momencie był takim elementem ekskluzywnego trochę stylu życia. Jeśli sobie pomyślimy jeszcze o latach 90. w Polsce, to wszyscy w dużej ilości palili papierosy. Widać, nie wiem, pod wszystkimi budynkami, biurami, uczelniami, szkołami, w środkach komunikacji miejskich, w samolotach. Były kina, w których również można było palić papierosy. Ostatnim takim kinem w Warszawie było kino Illusion, gdzie jeszcze na przełomie lat 90. i 2000. można było wciąż palić. Bo ja nie palę i dlatego mnie denerwuje żona, córka, bo palą i oni mnie dobijają. Przeszkadza mi to generalnie w miejscach publicznych, typu kawiarnie, puby. Tutaj jesteśmy cały czas przygotowani na gości. Marlena Pijarska, kelnerka. Czasem mamy w ogóle cały taras niepalących, a czasem zapalą 2-3 osoby, także to jest też bardzo różnorodne. No i tak naprawdę bardzo często tutaj w ogóle nie wyczuwać tego, że ktoś tu pali. Kiedyś się nie wychodziło, teraz wydaje mi się, że coraz mniej osób wychodzi. Bartosz Kowaluk, barman. Goście siadają sobie w środku, ale na papierosa wychodzą na zewnątrz. Siedzenie w tym dymie to też im przeszkadza. Bardzo często się zdarza, że ktoś nie ma zapałek, popielniczki. Goście po prostu sami podchodzą do gości, prosząc o coś, czy można odpalić tego papierosa lub po prostu i potem zaczynają jakąś rozmowę. Ten element społeczny rzeczywiście był bardzo ważny. Stopczych, co wy tam palicie? Ja? Radomskie. Ale jak pan major woli, to Franz Makamele. Bardzo dużo osób paliło w filmach, też jak się oglądało wywiady z politykami. Że Sejm propozycję przyjął. Nie widzę powodu, żeby Sejm... Gdzieś w kuluarach Sejmu nabijali oni fajki albo palili w tym czasie papierosa. I gdzieś to było takim naturalnym atrybutem. Teraz bardzo rzadko widzimy papierosy w filmach, serialach. Coraz więcej osób, nawet patrząc po moich znajomych, rzuca palenie, bo zaczyna biegać. Bardzo często zbiją kawę zamiast papierosa. Paliłem 50-60 dziennie, a nie palę nic. I to jest największy sukces mojego życia. Jan Englert opowiada o paleniu papierosów w filmach. Jak trzeba palić, no to się pali. No przecież to jest jeden z rekwizytów. To jest tak jak z seksem w filmie. Czy nie naprawdę się kochamy? Nie naprawdę palę papierosa. Mamy problem z upływającym czasem. Ucieknie nam autobus, to stoimy, zapalimy papierosa, żeby poczekać na następny. A tak to nie mamy trochę co zrobić z rękami, zaczynamy się gubić. Na szczęście mamy smartfony, choć to też nie jest idealnym rozwiązaniem, ale myślę, że smartfon jest tym elementem, który może zająć takie przerwy czasowe. Ty, bo nie możemy zostać po prostu sami ze sobą, nie da się tak? Nie, i zająć się swoimi myślami to jest strasznie trudne. No, czasami też wkładamy głowę, skinamy głowę i po prostu patrzymy w smartfon. No i tak też bywa. No, czy to lepsze od papierosów? A może państwo napiszą, zadzwonią. O to, czy palimy coraz mniej, pytała Agnieszka Szwajgier, bo czasami ważna jest czynność albo ten ruch, ten nawyk, rutyna. No, wielcy ludzie też tak mieli. Prostować chciałem. To Kodzak chodził z lizaczkiem, a Kolombo jednak z cygarem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No tak chyba nawet powiedziałem, że jedni z lizaczkiem, jedni z wykałaczką, a Kolombo miał swój sposób. No wszystko się zgadza, tak czy inaczej, właściwie czym zastąpić, bo te lizaki to też słodycz, cukier, to też teraz niezdrowe i niemodne. Wykałaczki to się można, wiadomo co, słone paluszki. Są jeszcze słone paluszki? Tak, ale z sezamem. Zrób może kiedyś coś naprawdę dobrego. dla siebie, lecz dla kogoś obcego. Jedynie dla sprawy. Choć w jeden dzień, choć w jedną noc, daj chleba gęs, daj ciepły kot. Nawet mały gest coś może naprawić. Zapuchnięte oczy przestaną zawić. Choć w jeden dzień, choć w jedną noc, daj chleba gęs, daj ciepły kot. Choć w jedną noc, choć w jeden dzień, dla kogoś czas i serce miej. Nami. I prawo jest z nas. Jesteśmy skrzydłami niosącymi świat. Lipali. To w audycji porannej, a ktoś, pan Zbyszek napisał, i wyobraźmy sobie teraz w Niebowziętych, bez palących Maklaka i Himmelsbacha, albo Western z Eastwoodem, bez fajki w zębach. No właśnie, bo przecież polski aktor, jak zapala papierosa, to wiadomo co robi. Patrzy w lewo, w prawo i tak dalej, i tak dalej. I aż dziw, że nie wzorują się na zagranicznych. 6.30 minęła, już czas na skrót najnowszych informacji. Krzysztof Zyblewski. Tragiczny finał poszukiwań 34-letniego mężczyzny, który wypadł z jachtu na jeziorze Mamry w okolicach miejscowości Trygord. Nurkowie zlokalizowali i wyłowili jego ciało. Poszukiwania trwały 2 dni. Teraz przyczyny wypadku ustali policja. Od początku wakacji na Warmii i Mazurach utonęło 13 osób, od kwietnia 33. Wstrząs o sile 3 stopni w skali Richtera w kopalni Rydutowy wystąpił 1200 metrów pod ziemią. Ewakuowano 14 górników. Nikomu nic się nie stało. Prace zostały wstrzymane. Prawdopodobnie jeszcze dziś rano sytuację pod ziemią oceni zespół specjalistów. Wyższy Urząd Górniczy otrzymał też kilka zgłoszeń od mieszkańców o wyczuwalnych wstrząsach. Będą zmiany w gali Oscarowej. Organizatorzy zapowiedzieli, że stworzą nową kategorię dla popularnych filmów i ograniczą czas trwania ceremonii telewizyjnej. Gala wręczenia najważniejszych nagród amerykańskiego przemysłu filmowego ma trwać 3 godziny. Zmiany mają zacząć obowiązywać już od najbliższego rozdania Oscarów, czyli od lutego 2019 roku. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Jakaż to nowa kategoria, zachodzę w głowę. Bardzo jestem filmów ciekawy. Popularnych. Mhm. Czyli takie z YouTube'a. Ogólne określenie. Dobrze. Organizatorów zobaczymy. Pewnie niedługo będą szczegóły. Mhm. Oby to poszło wszystko w dobrym kierunku. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś czekają nas kolejne upały. Miejscami termometry wskażą nawet 34 stopnie Celsjusza. W zachodniej połowie kraju i w Karpatach zachmurzenie umiarkowane. Miejscami tam możliwe przelotne opady deszczu, a także burze z gradem, podczas których może spaść nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Burze pojawią się w województwach, uwaga, lubuskim, wielkopolskim i łódzkim, a w lubuskim wciąż obowiązuje ostrzeżenie najwyższego, bo trzeciego stopnia. Także przed takimi zjawiskami atmosferycznymi jak burze. Temperatury, no to teraz po kolei 25 stopni w Koszalinie, 29 w Zakopanem i Lublinie. Szczecin, Białystok, Rzeszów to 30, w Warszawie, Gdańsku 32, 33 stopnie dziś w Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Wrocławiu i Krakowie. Najcieplej w Opolu, Zielonej Górze i Poznaniu stopni 34, wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, tylko na Pomorzu Zachodnim i Wybrzeżu północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, a gdybyśmy za taki nowy, duży telewizor mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? No to połowę jest super. Super, bo w Media Expert na przykład za Smart TV Samsung 55 cali 4K Ultra HD zapłacisz teraz tylko 1119 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RLSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To jest audycja poranna i pani Hela z Gdyni napisała: papierosy, śmierć, lizak, cukier, czyli śmierć, słony paluszek to sól, czyli śmierć, wykałaczka, no wiadomo. No to którędy żyć, panie redaktorze? I to jest bardzo słuszne pytanie, ale ludzkość coś wymyśli, jestem o to zupełnie spokojny. No to Greta jeszcze. Tutaj się nic nie zmienia. Dobre utwory pozostają dobrymi utworami. Yeah. No pięknie się pan pożegnał, to my również mówimy do usłyszenia, tak. Niech będzie, pani Agnieszka z Warszawy jeszcze zwraca uwagę, bo takie upały są, prośba, apel, właściwie apel o to, żeby wystawiać pojemniki z wodą dla ptaków. Wystarczy opakowanie po większych lodach, parę kamieni do środka i uzupełniona codziennie woda, aby ptaki, jeże też, mogły się napić. Ja nie wiem, czy ptaki razem z jeżami mogą, ale to już jest między nimi. No i dla psów jeszcze przecież. Mają zgodę, czy... O, i dla psów również, tak. Już dość informacji o tych śniętych rybach. No, trzeba sobie jakoś radzić z tą niewygodną aurą w te upalne dni. 22 minuty pozostały do siódmej. Widać, że drukarnie pracują pełną parą. Gazety są, Łukasz Karusta również w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, pracowały pewnie całą noc. To zaglądamy na pierwszą stronę dziennika Gazety Prawnej. Mocno skłaniam się do weta, mówi w rozmowie z Piotrem Zarembą prezydent Andrzej Duda. I trzy cytaty z prezydenta na trzy różne tematy. Nie widzę potrzeby tak fundamentalnego ograniczania dostępu do Parlamentu Europejskiego. Mówię szczerze, mam ogromne wątpliwości, czy nowelizacja ordynacji powinna być częścią polskiego systemu prawnego. Na drugi temat, im dłużej spór wokół Sądu Najwyższego trwa, tym bardziej się umacniam w przekonaniu o słuszności naszego kierunku myślenia. To się wiąże także z przeszłością niektórych osób zasiadających w Sądzie Najwyższym. Ona często dopiero teraz wychodzi na jaw. I także o Trybunale Konstytucyjnym. Kiedy Trybunał Konstytucyjny składał się w większości z sędziów wybranych przez PO, a wcześniej SLD, to był obiektywny, wspaniały, jedyny i sprawiedliwy. Dopiero Trybunał wybrany przez Sejm, w którym większość ma zjednoczona prawica, jest polityczny, to rozumowanie bardzo w stylu Kalego. To trzy cytaty z prezydenta Andrzeja Dudy na pierwszej stronie, a cały wywiad Piotra Zaremby dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej. A na pierwszej stronie tej samej gazety czytamy też American Dream po polsku. Przymus pracy na stojąco, problemy z wodą dla spragnionych, praca ponad miarę. To wszystko w polskim Amazonie. Dotarliśmy do wyników kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. To jeden z najgorszych dużych pracodawców, twierdzą związki. I pisze o tym dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. Rzeczpospolita z kolei na pierwszej stronie. Polowanie na liderów Związku Polaków. Tym razem poważny konflikt Warszawa-Wilno wcale nie oznacza sporu z rządem litewskim, ale dotyczy również mniejszości polskiej. Polskie służby zakuwają w kajdanki działacza z Wileńszczyzny, a przedstawiciele rządzącej w Warszawie prawicy rozprawiają o konieczności radykalnych zmian w organizacjach mniejszości polskiej, teoretycznie bliskich ich im ideowo. To efekt zawiadomienia o nieprawidłowościach rozliczenia dotacji dla Związku Polaków na Litwie. Sprawa jest skomplikowana. Dzisiaj o tym i na pierwszej stronie, i na siódmej stronie pisze Rzeczpospolita, a pisze także o tym, że mamy wielki popyt na personel lotniczy na świecie. Tylko w rejonie Azji i Pacyfiku do 2037 roku, no długa perspektywa, ale będzie potrzebnych aż ponad 260 tysięcy pilotów i ponad 300 tysięcy personelu pokładowego, także w Europie około 150 tysięcy pilotów i taka sama liczba personelu pokładowego będzie potrzebna. To praca, w której jest ogromny popyt na pracowników w tej chwili. I jeszcze pierwsza strona Rzeczpospolitej. Nasze porty rosną w ekspresowym tempie. Rośnie znaczenie polskich portów morskich. Gdańsk właśnie awansował na czwarte miejsce w rankingu największych na Bałtyku dzięki imponującemu 35% wzrostowi przeładunków w pierwszej połowie 2018 roku. A jeszcze w styczniu był szósty. Nasze porty rosną w ekspresowym tempie, to pierwsza strona Rzeczpospolitej, a z kolei pierwsza strona dziennika Gazety Polskiej codziennie pisze: polskie lotniska biją rekordy. Półmetek tegorocznych wakacji przyniósł wiele satysfakcji zarządzającym polskimi lotniskami. Bite są kolejne rekordy w liczbie obsłużonych pasażerów. W lipcu Jasionka koło Rzeszowa i lotnisko Wrocław-Strachowice uzyskały najlepsze wyniki w swojej historii. Także Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie. Zemsta adwokata za Sąd Najwyższy. Szykany, szantaż, groźby wśród prawników. Szaleństwa w korporacjach prawniczych ciąg dalszy. Najpierw stowarzyszenia sędziowskie Temis i Justitia wywierały nacisk na sędziów, którzy popierali reformę wymiaru sprawiedliwości. Teraz w Warszawie znalazł się adwokat, który chce dyscyplinarek dla kolegów po fachu, bo kandydują do Sądu Najwyższego. Zemsta adwokata za Sąd Najwyższy. To Gazeta Polska codziennie. Gazeta Wyborcza. Jedzie pociąg spóźniony na pierwszej stronie. Tylko 68% składów dotarło do celu na czas w drugim kwartale tego roku. Do tego uziemione pendolino, brak miejscówek albo klimatyzacji. Tak wyglądają wakacyjne podróże Polaków z PKP Intercity. Tak patrzysz, masz jakieś doświadczenie? Troszeczkę takie niewielkie, nieduże, ale te pociągi są takie ładne, że wydaje się, że czasami niektórzy nie chcą nawet wychodzić z tych pociągów. Czyli mogą jechać dłużej, byleby były ładne, tak? No to już tak nie, od razu tak nieotwarcie, no tak. No dobrze, i gazeta pisze tak. Za opóźnienie odpowiadają po części trwające na trasach kolejowych remonty realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Rozkopane są m.in. torowiska między Katowicami a Krakowem, Wrocławiem a Poznaniem, Warszawą a stolicą Wielkopolski. Do tego trzeba doliczyć usterki systemów sterowania ruchem. Z takimi kłopotami muszą sobie radzić nie tylko pociągi dalekobieżne, ale także kolej aglomeracyjna. W ciągu kilku miesięcy tego roku koleje małopolskie straciły około 150 tysięcy pasażerów, których zniechęciły opóźnione albo odwołane przejazdy. Jedzie pociąg spóźniony, tak pisze Gazeta Wyborcza. Coś jednak w tym jest, że lepiej chyba się siedzi w klimatyzowanym pociągu, nawet w takim umownym korku, niż w samochodzie w korku na słońcu. Ale to zupełnie inna historia, bo niektórzy muszą zdążyć, ja rozumiem oburzenie. A ostatnio nawet, to byłem wyznaczony przez panią konduktor, czy kierownik pociągu nie zwrócił uwagi na do tego, by włączyć jeden stopień klimatyzacji wyżej na życzenie pasażerów, bo akurat siedziałem przy takim wzrost zadajniku klimatyzacji. Znaczenie, tak. No, być może tak, ale poczułem się naprawdę ważny w wagonie. A jeśli chodzi o inny środek transportu, to Gazeta Wyborcza pisze też wielki powrót jachtu Polskiej Fundacji Narodowej. Już nie Polska 100, ale I Love Poland. Tak nazywa się jacht, który kupiła Polska Fundacja Narodowa. Ten sam, którym w rejs dookoła świata miał płynąć Mateusz Kuszmierewicz z okazji stulecia niepodległości. Wszystko znów okrywa tajemnica. Wiadomo, że nie popłynie to Mateusz Kuszmierewicz, ale jacht będzie. To znaczy zmienili nazwę i od razu... Zmienili nazwę, ma być też zmienione malowanie, rozumiem. Ale to na razie tajemnica. Wszystkiego pewnie się dowiemy. Puls Biznesu na pierwszej stronie pisze, minister rozda ulgi za kulturę. Resort Piotra Glińskiego deklaruje, że już w przyszłym roku może zacząć obowiązywać ustawa, dzięki której polscy producenci gier wideo będą płacili mniejsze podatki, jeśli ich dzieła przejdą test. Minister rozda ulgi za kulturę, tak pisze Puls Biznesu. Jeszcze zaglądamy do jedynego tygodnika, który dzisiaj się pojawił. To Gość Niedzielny, a Gość Niedzielny przypomina o sprawie dopalaczy, zabójczy odlot. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, czy zmiana prawa skutecznie ochroni nas przed śmiercionośnymi dopalaczami, pyta Gość Niedzielny. I mamy tutaj także taką tabelkę 10 lat dopalaczy w Polsce. Tak naprawdę wszystko zaczęło się w 2008 roku, kiedy działalność rozpoczął serwis dopalacze.com. Dziękuję bardzo. To Łukasz Karusta. Już mamy wyjaśnienie od pani Agnieszki, jak się ptaki z jeżami dogadują. Chodzi o to, że ptaki piją rano, a jeże wieczorem. I w nocy. No i w ten sposób nie wadzą sobie przy tym korytku czy pudełku z wodą, do zostawienia którego namawiamy za namową pani Agnieszki. Jeśli ptaki wszystkiego nie wypiją rano. A pan Tomasz zastanawia się jeszcze, jak jeż wejdzie na jego balkon, że tu jest trudność. No, trudność jest, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Redaktor dość oszczędnie tutaj nam, że tak powiem, serwował informacje na temat wczorajszego sukcesu w Berlinie. No już wszystko powiedziałeś. Oj, no ja powiedziałem, ale jeszcze pani Paulina musi powiedzieć. Ta pani Paulina, która pokonała Niemkę w ostatnim rzucie. No ja już widziałam, że ona jest trochę zdenerwowana, bo to było widać po niej. No i co, ja po prostu weszłam, rozluźniłam się, bo miałam pierwsze te pchnięcia takie byle jakie, ale nie wiedziałam, że wygra mistrzostwo Europy. No chciała dobrze, prawda? Widziała, że koleżanka zdenerwowana, chciała pomóc, a tutaj no niestety się udał dobry rzut. O tym wszystkim powiemy po 7.30 w studiu mistrzostwa. Na razie pan Dawid. Mało miasteczkowa twarz, mało miasteczkowa głowa, mało miasteczkowy styl, mało miasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Śniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój. I wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Gdy tak wiele nas dzieli, duży szacunek dla pana Dawida. Stworzył piosenkę, którą grają wszystkie stacje radiowe i każda uznaje ją za taką w swoim stylu. I popowe, i rockowe, i bardzo rockowe. Gratulacje. Tak trzymać. Zamiast paluszków, bo dziś rozmawiamy o tym, co zamiast papierosów, jeśli nie paluszki, nie lizaki, no bo to wszystko niezdrowe, zamiast cukierków, przecież można chrupać marchewkę surową. Pozdrawiam, myślał pan Marcin, niepalący od 15 lat. Ja to nawet brałem pod uwagę, panie Marcinie. Tylko tej marchewki nigdzie nie mogłem z filtrem kupić. Tak jakoś, nie wiem, jeszcze rynek nie nastarczył. Playboy, Playball, nie Playboy, właśnie. No słuchamy, AC/DC. Trochę prądu, bo słyszałem, że jakieś problemy mogą być. utwór, który dedykujemy nie tylko naszym energetykom, by ciężko pracowali, żeby tego prądu nie zabrakło, ale przede wszystkim tym, którzy tą kulą pięknie rzucali i wczoraj, i przedwczoraj, i brawa, i wysłaliśmy mocarzy, i radości nie ma końca. No to zrywamy kartkę z kalendarza. Urywki z kalendarza. Za 7 minut 7 Krzysztof Szubzda. 9 sierpnia to bardzo ważny dzień w historii Danii. Dokładnie 861 lat temu w Roskilde spotkali się trzej władcy tego kraju. Sven, syn Eryka Pamiętnego, Kanut, wnuk naszego Bolesława Krzywoustego i Waldemar Wielki, którego teściowa była córką też Bolesława Krzywoustego. Czyli właściwie był to bardzo ważny dzień również w historii Polski. Spotkanie miało cel pojednawczy, a zakończyło się jedną ofiarą śmiertelną i jednym rannym. Co w pewien sposób przybliżyło strony do pojednania, bo łatwiej pojednać się we dwóch, w tym jeden ranny, niż we trzech zdrowych. Dlatego dwa miesiące później Sven jednał się już tylko z Waldemarem, który zabił był Svena w trakcie tego spotkania i w Danii zapanowała długo oczekiwana jedność i zgoda. Gdyby więc ktoś chciał się pogodzić właśnie dziś, to nie wiem, czy to będzie odpowiedni dzień. Ale gdyby ktoś chciał poczytać dzisiaj Muminki, to 9 sierpnia będzie wręcz idealny. Dziś urodziła się twórczyni Muminków Tove Jansson, która wbrew pozorom nie była Dunką, ale szwedzkojęzyczną Finką, pełną ciepła i uśmiechu. Podobnie jak Maria Szubaszek, Whitney Houston czy Audrey Tautou, wszystkie urodziły się 9 sierpnia, żadna z nich nie była Dunką, ale myślę, że gdyby spotkały się 861 lat temu w Roskilde, mogłoby dojść do pojednania i zmian na lepsze. Bo 9 sierpnia to ogólnie bardzo dobry dzień na zmiany. Równo 41 lat temu specjalnym zarządzeniem zmieniono nazwy 120 polskich miejscowości, żeby 4 lata później jeszcze specjalniejszym zarządzeniem przywrócić ich stare nazwy. Jak to wyglądało w praktyce? Na przykład wieś o pięknej nazwie Mordownia zamieniano na Spokojną, a po 4 latach Spokojna znów była Mordownią. Wieś Sukowate zamieniano na Sąkówkę i tak dalej, i tak dalej. Te zmiany jeszcze rozumiem, no nie każdy chce mieszkać w Sukowatych albo w Mordowni. Ale czemu Muczne, słynną wieś, gdzie premier Piotr Jaroszewicz ustrzelił niedźwiedzia, zmieniono na Kazimierzowo, a nie na Piotrograd? Tego zrozumieć nie potrafię. Zmieniliśmy też egzotyczną nazwę wsi Ulucz na zwyczajną Łąkę. A propos, w Uluczu Łące urodził się ponoć Michajło Werbicki, autor hymnu Ukrainy. Natomiast prezydent Ukrainy, Leonid Kuczma, urodził się w Czajkinach równo 80 lat temu. Mnoha jalita, panie prezydencie. Nie wiem, czy wiecie, ale zanim pan prezydent został panem prezydentem, projektował rakiety i pojazdy kosmiczne. Natomiast Michajło Werbicki, zanim został twórcą hymnu, był księdzem. A Zejdu Badian, twórca hymnu Mali, który został przyjęty dokładnie 56 lat temu, łączył zawód poety z teką ministra rolnictwa Mali. To taka mała sugestia dla współczesnych poetów, by mieli jakiś drugi zawód pod ręką. Bo nawet duńscy władcy mieli bardzo często jakieś dodatkowe atuty w zanadrzu. Na przykład poprzednik Svena, Kanuta i Waldemara, niejaki Harald Sinozęby, miał w zanadrzu problem ze zgryzem. Niby nic, a tak z tego powodu zasłynął, że właśnie od sinozębności Haralda pochodzi nazwa technologii Bluetooth. Dziad Kanuta i prateść Waldemara Bolesław Krzywousty też miał problem ze zgryzem, ale tego już świat nie upamiętnił. Nie, nie, nie, nie.